Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد ني ني الأشخاص persona persona أنا un un أنا وأنت un dhe ti un dhe ti نحن الاثنان ne të dy ne të dy هو ai ai هو وهي ai dhe ajo ai dhe ajo kullahuma ata të dy ata të dy الرجل burri burri المرأة gruaja gruaja الطفل fëmija fëmija عائلة një familje عائلتي familja ime عائلتي هنا familja ime është këtu familja ime është këtu أنا هنا. Un jam këtu. Un jam këtu. Anta huna. Ti je këtu. Ti je këtu. Hua huna, wa hija huna. Ai është këtu dhe ajo është këtu. Ai është këtu dhe ajo është këtu. نحن هنا. Ne jemi këtu. Ne jemi këtu. Entum هنا. Ju jeni këtu. Ju jeni këtu. Kullukum هنا. Ata janë të gjithë këtu. Ata janë të gjithë këtu.